Bona tarda, companys, companyes, benvinguts tots. Com ja és habitual, cada 30 d'agost rendim un homenatge al militant i guerriller llibertari Josep Lluís Facerías, que va ser assassinat per les forces de repressió del règim de Franco en aquest indret. Avui, en aquest homenatge, parlaran el Pepe Molina, que va ser testimoni dels fets. A continuació, el Manel Aissa ens explicarà una mica com era la vida de la classe obrera als anys 50 a Barcelona. I després el Ricard de Vargas ens farà una glossa del Josep Lluís Facerías, que tots vosaltres suposo que coneixeu i teniu referències de quina classe de persona era aquest guerriller. Després tindrem un espai obert perquè cadascú pugui parlar o explicar allò que vulgui, i a continuació el Juanito Piquete ens deleitarà amb alguna de les seves cançons. Els del grup Violentos ens llegiran uns quants poemes i, com a guinda final, els de Contrapès ens deleitaran també amb alguna de les seves cançons. D'acord? Bueno, deixo pas al següent orador. Vinga, salut. Bona nit. ¿Se sent bé? ¿Se siente bien? Se siente. Buenas noches, amigos, vecinos, compañeros. Otro año más, un acto dedicado a Facerías. 30 de agosto de 2014. El otro día, coincidiendo con los 70 años de la liberación de París, un amigo me envió por internet un documental titulado La 9, los olvidados de la historia. El documental narra la historia de los republicanos españoles de La 9, compañía de la división Leclerc, cuyas tropas fueron las primeras que liberaron París el 24 de agosto de 1944. La 9, cuyos tanques y vehículos de combate habían sido bautizados con nombres procedentes de la Guerra Civil española, como Madrid, Guernica, Guadalajara, Ebro, Brunete, Teruel. La 9, como decía, había participado en la campaña de África contra Rommel, y no solo liberaron París, sino que participaron en la ofensiva en Alsacia y en el definitivo asalto en Alemania contra el nido de águilas de Hitler. Perecieron más de 1,000 hombres. La historia de la 9 era prácticamente desconocida, pues la historia oficial en Francia echó una cortina de silencio y de olvido sobre esa participación española y extranjera en la liberación de París y en la resistencia contra el nazismo. Esa perversa manipulación de la historia, olvidando la participación de los refugiados españoles de la Guerra Civil en la lucha contra el fascismo, podríamos insertarla en el lema de la historia la escriben los vencedores. Yo me pregunto si esa manipulación de la historia se dio en hechos tan relevantes y de la magnitud como fue la participación de la 9 en la liberación de París y la derrota del fascismo, ¿qué no se atrevería a hacer un gobierno fascista como era el de Franco en los años más duros de la posguerra en relación con los maquis y la resistencia interior. Todo eso viene a cuento con los hechos que aquí en este lugar ocurrieron el 30 de agosto de 1957. Como testigo de los mismos, siempre tuve el interés de saber la versión oficial de la policía. Y hace unos años solicité al Tribunal Militar acceder a los sumarios en los que estaba inmerso Facerías. Después de 3 días de búsqueda, encontré lo que buscaba, el atestado policial de los hechos. Y efectivamente, como no podía ser de otra manera, la versión oficial no coincidía con lo que realmente ocurrió. Os leo literalmente parte del atestado. Diligencia se extiende, esta diligencia del atestado se extiende en Barcelona, en los locales de la 6ª Brigada Regional de la División de Investigación Social, siendo las 10 horas del día 3 de septiembre de 1957, por el comisario principal del Cuerpo General de Policía, jefe de dicha dependencia, ilustre señor don Pedro Polo Borreguero. Esta diligencia, antes de entrar a los hechos del día 30 de agosto, detalla la detención de Emilio Tena, de Luis Agustín Vicente, el metralla, y de Goliardo Fiachi. Emilio Tena fue detenido el 27 de agosto, igual que Luis Agustín Vicente, y Goliardo Fiachi 2 días después. En cuanto al tema concreto del día 30 de agosto, el atestado dice lo siguiente. Finalmente, en la mañana del día 30 de agosto, el comisario que suscribe siguiendo las directrices marcadas por el jefe superior accidental ordenó a funcionarios de esta brigada montaran una rigurosa vigilancia en los alrededores del lugar donde se había de efectuar la entrevista entre Luis Agustín Vicente y Facerías. Esto es la tesis policial. Disponiendo igualmente que otros 2 grupos de funcionarios, convenientemente disfrazados y utilizando 2 camionetas de transporte particulares, patrullaran por las cercanías del mismo para asegurar hasta el máximo el que Facerías, caso de acudir, pudiera ser detenido sin lugar a fuga. Aproximadamente a las 10 horas del mencionado día 30, fue visto un individuo que merodeaba por aquella zona y que posteriormente se situó frente al manicomio, en el punto previsto para la entrevista. Sus señas personales coincidían exactamente con las que se tenían del pistolero, por lo cual los inspectores que se hallaban en el interior de un edificio próximo vigilando estrechamente sus movimientos, al confirmar se trataba de Facerías, salieron de su lugar de observación y se dirigieron hacia el mismo para proceder a su detención, punto y seguido. Al conminarle para que pusiera los brazos en alto, en lugar de obedecer, introdujo rápidamente la mano derecha en el interior de su americana, empuñando la pistola de que era portador. En vista de lo cual y de forma simultánea, los inspectores esgrimieron sus armas, disparando sobre él para impedir les agrediera, cayendo Facerías derribado al suelo por efecto de los disparos, logrando aún, ya herido, saltar a través de un petril de mano de obra hacia una hondonada donde cayó y fue recogido inmediatamente por los mismos inspectores, que utilizando una de las camionetas particulares que habían acudido rápidamente al lugar del hecho, al apercibirse de los disparos, fue trasladado al hospital clínico donde el señor médico de guardia certificó su cadáver. Esta es la versión oficial y policial, que en absoluto coincide con la de los tres niños testigos de aquel hecho de aquel 30 de agosto de 1957, y que años anteriores se ha explicado en este lugar cómo fueron los hechos. También solicité vista del expediente judicial en la Audiencia Provincial de Barcelona, que se abrió a resulta de la muerte de Facerías. Ya sabéis que por ley, cuando se produce una muerte, se abren unas diligencias judiciales para investigar lo ocurrido. Y a resulta de la investigación, si hay indicios de delito, continúa el proceso. Y si no, se archiva. Pues bien, sí, sí, el expediente me lo mostraron, pero con solo dos documentos. Uno, la apertura de las diligencias, y el otro, el archivo de las actuaciones. Dice textualmente lo siguiente. El documento número uno, juzgado de instrucción número dos. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor de poner en conocimiento de vuestra excelencia que en el día de la fecha he incoado el sumario que al margen se expresa por el siguiente hecho. Muerte del atracador José Luis Facerías por disparos de arma de fuego en las inmediaciones del manicomio de San Andrés, 30 de agosto de 1957. Y el otro documento dice lo siguiente. Auto de la Audiencia Provincial, fechado en enero de 1958, resultando que la presente causa se incoó en virtud de haberse denunciado un delito de muerte del atracador José Luis Facerías por disparos de arma de fuego en las inmediaciones del manicomio de San Andrés, no apareciendo en lo actuado debidamente justificado a la comisión de delito. Por lo tanto, resultando, considerando, se confirma y se archiva y se sobresee el expediente. Solo había dos documentos en el expediente judicial. Es decir, no había ni el atestado policial, que este atestado policial yo lo localicé en el Tribunal Militar, no en la jurisdicción civil, ni la autopsia, ni testimonios. No había nada más. Solamente había estos dos testimonios. Así que os podéis imaginar en base a qué se puede archivar una causa si solamente hay el auto de apertura y el sobreseimiento. Resumiendo, hoy rendimos homenaje a Facerías, militante anarquista, muerto a tiros en este lugar, y también a todos los luchadores antifascistas que dejaron sus vidas por el más alto y digno ideal, la libertad y la justicia social. La historia la escriben los vencedores, pero en última instancia la historia la hacen los pueblos, como bien dijo Allende. ¿A quién le toca ahora? Manel, em sembla que és el teu moment. Bueno, deixem aquí. Bé, a mi m'han enrotllat a última hora i llavors m'he preparat com he pogut. Perquè em toca, en principi li tocava a Bernat Moniesa, un pedagog important de Barcelona, i en comptes del pedagog Bernat Moniesa, que és un home molt didàctic i molt, bueno, que arriba molt planament a la gent, m'han col·locat en aquest embolau i ja veurem com sortirem. Digues? Sí? Sí. Vale. Bé, jo el que volia, ja que em toca parlar sobre la manera de viure i de sentir d'aquell moment, el que voldria fer com quatre o cinc sketchos per situar una mica aquella Barcelona. Aquella Barcelona és, la podem entendre a partir de que el dia el 26 de febrer entren els fascistes a Barcelona, i a partir d'aquell moment Barcelona es converteix en una ciutat de vencedors i vençuts, sobretot en el moment en què la 26 divisió arriba al camp de Bernet Arieix al febrer del 39, és quan ja es perd tota il·lusió perquè hi hagi algun rebrot o alguna incidència a Barcelona. De totes maneres, la joventut d'aquell moment encara no ha perdut, encara que ha perdut, encara conserva la vitalitat del moment. En aquell temps, es tenim que situar el 39, 40, 41, és un moment de subsistència, un moment de subsistència, no solament un moment de subsistència, sinó un moment de que la gent està obligada ha perdut, i com ha perdut el poder li recorda constantment. En principi, per exemple, el treball ja no serà el treball normal com el que coneixem. Es donen casos a les empreses que tothom és perseguit. La falange, els quinta columnistes de principi de durant tot el període de la Guerra Civil, els quinta columnistes s'han dedicat a fer informes, a informar de cada un dels personatges de cada una de les empreses. Per exemple, una empresa, les empreses importants, sobretot en aquest sentit. Per exemple, Correus, l'empresa de Correus, en l'Ateneu Enciclopèdic tenim més de 2.000 fitxes de cada un dels carters i com eren la gent, com s'informava de cada un, quin era el seu tarannà, no? A tot això ho feien els quinta columnistes, perquè quan arribés la repressió, uns eren despedits, els altres eren, eren elevats perquè formaven part del sistema o el que fos, no? En tota aquesta història també, a part de que era un moment de recessió important, n'hi ha casos en què, per exemple, s'ha parlat abans de la gent dels llibertaris, de les tropes republicanes que van entrar a París, no? N'hi ha companys que van decidir que la seva guerra no era aquella, sinó que una vegada a l'exili van decidir tornar a Barcelona perquè van entendre que la seva lluita estava a Barcelona, estava a Catalunya, estava la resistència aquí, a Barcelona, i quan van arribar es van trobar, per exemple, que no tenien cap tipus d'infraestructura, no podien ni tan siquera trobar un treball, era impossible trobar un treball com no tinguessis un aval falangista o de la Iglesia o aquest tipus de coses, en la qual tot llibertari, tot antifranquista, antinacionalista, anti tot el que fos, no tenien una altra opció més que atracar per subsistir. O sigui, i això és el que les va portar a molts, que la resistència, com comencen la resistència, però és perquè per la manera de subsistir, no? Jo el que volia també incidir és una mica en la repressió a Barcelona. La model de Barcelona, n'hi ha més de 25.000 presoners al 39 i 40. A la model, al pavelló de Montjuïc, al castell de Montjuïc, a la Horta, una fàbrica del cànyam. En fi, a molts puestos de Barcelona, perquè la model no tenia puesto, no? I no solament això, sinó per exemple que les dones estan a les Corts, però també a la presó del Reina Amàlia. La presó del Reina Amàlia, que en 1936 ja les dones lliures i el sindicat de la construcció de la CNT van començar a destruir, van començar pel sostre, però una vegada van obrir el sostre i aquestes coses, van marxar, la van inutilitzar aquella presó i van fotre el camp. Però aquella presó el franquisme la va tornar a utilitzar fins a l'any 42 sense sostre i sense res per les dones. Les dones, sobretot del centre de Barcelona, llibertàries i de subsistència del Raval i de Poble Sec i d'aquests indrets, van tornar a ocupar una presó que no tenia sostre durant 3 i 4 anys. Això, bueno, això no està, no està massa documentat per aixecins, no? Una altra de les coses importants que caldria destacar és l'odi, l'odi sistemàtic del, del franquisme sobre els vençuts, el que tenia que demostrar. Per això les contínues penes, cadenes, juzgats, penes de mort, el camp de la bota era una contínua, bueno, van passar més de 5.000 persones per allí, 4.000 i pico, o més o menys, i era una constant que tot, tothom entrava, passava per ser juzgat per qualsevol història. Penseu que la majoria d'aquells que creien que tenien algo que havien estat implicats en la política i havien fotut el camp, principalment la majoria havien fotut el camp a l'exili, o sigui, els que s'havien quedat eren aquells que consideraven que no tenien gran cosa a amagar o a escondre perquè no s'havien implicat tant, i tot i així van ser condemnats un grapat de gent, i si no van ser condemnats més i a cadenes perpètues i aquestes coses. I si va haver-hi alguna amnistia, era algun, no, algun indult, més que amnistia, indults va haver-hi en aquells moments, en algun moment va haver-hi, era per buidar una mica les presons per l'economia mateix del, del mateix règim, que deixava en llibertat alguns, en vigilada o bueno, sempre controlats, però deixava marxar la gent més menys compromesa perquè, bueno, per buidar una mica les presons de tant en tant, perquè bueno, no li costés tant el tema, no? Econòmicament li sortís més rentable. El que sí, el franquisme, el primer procés que n'hi ha a Barcelona del franquisme és l'advocat Eduardo Barriobero. Eduardo Barriobero va ser un advocat republicà, va ser que durant tots els anys 20 i els anys 30 es va dedicar a defendre els llibertaris, principalment totes les mogudes que havia a nivell de tota Espanya. Viatjava, era un dels que viatjava per tot arreu per ajudar a sortir de les presons als llibertaris, però no solament això, sinó que el 36 va ser el primer jutge del Tribunal Popular de Barcelona. Eduardo Barriobero ja era una persona gran i bueno, estava ja quasi en 70 i pico d'anys, va estar a la presó, inclús va estar a la presó de la Model de Barcelona, però un cop arribaven els franquistes a Barcelona, va tindre la possibilitat de sortir de Barcelona per fotre el camp, però ell ja cansat i aquestes coses va preferir quedar-se a fer una siesta, quedar-se a dormir, perquè ja no tenia ganes de més aventures, ja estava cansat de tanta d'una vida molt intensa i bueno, totes aquestes històries, i va ser bueno, el primer chivo expiatorio del franquisme. Era com una peça superimportant que havien caçat, no? El primer jutge del Tribunal Popular de la Barcelona revolucionària, no? I aquest, sense, bueno, un home allà malalt, vell i tot això, el van afusellar al camp de la bota, no? El segon procés ja del franquisme, en el seu odi, està el cas de Aurelio Fernández i de Antonio Ordaz, que aquests dos ja són homes que van poder fotre el camp a Mèxic, exiliar-se, però ja en la implicació del procés de los maristes, un estrany procés sobre la Iglesia, que els acusaven d'uns assassinats que no han quedat mai clars de qui van ser, sobre bueno, uns maristes que van intentar sortir d'Espanya i que van sortir la meitat i l'altra meitat es van quedar. Bé, el que també m'hauria explicar un... A veure, que tenia aquí uns apunts. M'he fet uns apunts. Uau, ja ha començat. El que... A veure, espera. Estamos en família. Hi ha una cosa... Eduard Pons Prades sempre deia que havíem tingut l'anarquisme i el poble català, el poble espanyol, havia tingut l'osadia de plantar-li cara al capitalisme, i l'oligarquia espanyola i la burgesia catalana encara d'una manera o altra ho ens estan fent pagar. Tota aquella osadia de canviar el món, que anem a tindre l'oportunitat de canviar el món, tot això ho van fer pagar. En aquesta història estem. La vida quotidiana que m'han demanat que expliqués era una mica una vida de misèria, una vida de tristor, una vida de negritud, una vida en la qual no tenies cap tipus de dret, en el qual havien les cartelles de racionament que van durar fins a l'any 52, i que la gent es tenia que espavilar per trobar un treball i per trobar l'aliment necessari, mentre que el franquisme, tots aquells que havien estat col·laborant en el franquisme, tenien tota la capacitat, tota la infraestructura per aconseguir tot el necessari per tirar endavant la vida, no? Des de, això és el que deien lo de l'extraperlo, el famós extraperlo, en el qual la gent pues aconseguia una sèrie de coses impressionants, no? Bueno, per a l'època, no? Aquells que aconseguien l'oli, els que aconseguien el menjar, no? I manipulaven i totes aquestes històries, no? Mentre que el poble es quedava a veles, no? Lo que sí he explicat dels grups que van tornar a Barcelona per lluitar, com abans no he mencionat que eren la gent, era el grup, per exemple, estava pensant en el grup de la Ronis. El grup de la Ronis era un grup de gent de la fàbrica de Clima Roca de Gavà, que van tornar a Barcelona per buscar-se-la, intentant tornar a treballar al seu lloc de treball o algo semblant, i es van trobar de que no es podia treballar, no havia manera de treballar, tenies que estar en la clandestinitat, no? Una altra de les coses que volia mencionar, ja que no ha vingut el Bernat Muniesa sempre recorda un tiroteig que va haver-hi quan ell era petit, ell vivia al carrer Ferlandina, i parla d'un tiroteig que va haver-hi al carrer el carrer Valdoncella Tallers. Aquell tiroteig va ser l'any 48, crec recordar, 47-48, i va ser un enfrontament entre els maquis, que després suposo que parlaran, va ser entre el maquis que venia de l'exili de França, en el qual estava Raúl Carballeira i un tal González, que li deien el Nano, que allí es va quedar al carrer Valdoncella, va morir en un bar del carrer Valdoncella, cantonada Tallers, darrere mateix dels Tallers de la Vanguardia, quan estava la Vanguardia, aquell bar que havia allí davant. Allí es va haver una trobada entre el maquis català i el maquis i la policia, en el qual van morir dos policies i un maquis, el Nano. El que se suposa que sempre parla Bernat Muniesa, de que va sortir corrent, que va veure corrents amb la pistola a la mà, era Raúl Carballeira, que el van localitzar, la policia el va localitzar a Can Valero, a Montjuïc, al cap de 15 dies, i allí es va quedar l'amic Raúl Carballeira, que era del grup de los Quijotes de l'Ideal. Era argentí, però que s'havia fet en el grup del Quijotes de l'Ideal, de Liberto Sarrao, l'Abel Paz, Víctor García i algun altre. Jo tenia alguna cosa més, però sense ulleres no veig res i no sé. Sí, li passo en tot cas al Ricard perquè complementi i després xerrem tots o el que sigui. D'acord? Moltes gràcies, company. Bueno, dono la paraula a en Ricard Vargas Solarons. Bona nit a tothom. Espero que ens sentiu bé. Bé, aquí estem com un altre any de nou. Jo abans de començar la meva intervenció volia dir una cosa. Volia dir que aquí, aquesta nit, en aquest moment, havia d'haver-hi una persona, havia d'haver-hi una persona que va lluitar en aquella època, als anys 40, amb Fesseries i amb tants companys anarquistes que es van enfrontar d'una manera aferrissada contra el règim feixista, franquista i contra el capital local i internacional que el sustentava. Aquesta persona és un guerriller de l'època que va manifestar el seu interès en estar avui aquí i per circumstàncies alienes a la seva voluntat no pot venir aquest any i ha mostrat si ell pot l'any que ve, la salut li permet doncs, que l'any que ve serà entre nosaltres. Es diu Joan Busquets, el Senzill, és un guerriller llibertari que va lluitar en la guerrilla urbana de l'any 45 al 49. Va ser fet presoner a Cavalles al final del 49 i es va passar 20 anys a la presó i després va anar a França, a l'exili, des d'on encara hi és. Ell ens envia a tots nosaltres les seves salutacions llibertàries i revolucionàries. Bé, dit això, comencem a parlar sobre Fesseries, Josep Lluís Fesseries. Josep Lluís Fesseries és una de les figures dels guerrillers més carismàtics, amb més personalitat, vull dir que ha tingut el moviment de resistència llibertària. Vull dir, el moviment de resistència llibertària comença ja en el mateix 39. Quan entren les tropes franquistes a Barcelona i ocupen les poblacions de tot Catalunya, les joventuts llibertàries decideixen resistir, decideixen actuar i des del mateix 39 actuen. És a dir, que tenim una guerrilla urbana a Catalunya, a Barcelona i voltants que dura més de 20 anys. Vull dir, en Fesseries s'hi afegirà més tard, però ja quan entra en Fesseries, que ara ho explicarem en acció, ja tenim que existeix ja des del 39 molts anys de resistència de guerrilla llibertària, de gent jove que feia atemptats contra els comissaris, que feia expropiacions per socórrer els presos i poder salvar vides de gent que estava condemnada a mort i fins i tot que arriscava la seva vida per salvar anar als camps de concentració, que n'hi havia diversos a Barcelona, per salvar vides que estaven en perill de mort. Això feien aquests joves llibertaris des del mateix 39. En Fesseries, Josep Lluís Fesseries, Lluís de primer cognom i Fesseries de segon cognom, va néixer el 6 de gener de 1920 al barri del Raval. El que passa que de molt petit, ja de mesos, va anar a viure al Poble Sec. Aleshores ja el tenim el 1936, que ja estava afiliat a les Joventuts Llibertàries i que ja era i que formava part, treballava en el sindicat de la fusta de la CNT. En esclatar la guerra se'n va al front d'Aragó en la columna Escasso, on estarà tota la guerra. En acabar la guerra, el febrer del 39 és agafat presoner per les forces franquistes i passarà des del 39 fins al 45, passarà per camps de concentració i per batallons de treball, fins que després haurà de fer la mili i no serà fins al final del 45 que sortirà en plena llibertat. Ell havia perdut havia perdut la seva companya i a la seva filla, possiblement mai van arribar en la fugida del febrer del 39, mai van arribar a França, perquè els avions Messerschmitt, els avions alemanys nazis, bombardejaven la població per les carreteres que anaven camí de l'exili, de la retirada. Ell mai va trobar la seva companya i la seva filla, possiblement mai van arribar a França, sabent que estaven en la retirada, possiblement van morir en el camí. Bé, en Fesseries, he dit abans que era un dels personatges més carismàtics, amb més personalitat, amb més intel·ligents, era un gran estratega que gaudia de l'estimació i l'afecte dels seus companys. De seguida que a l'any 45 i al 46 ja comença a treballar dintre les joventuts llibertàries i participa ja en grups de defensa. A Barcelona hi havia grups de defensa, grup de defensa llibertària, anarquista, en molts barris de Barcelona, en molts llocs. Grups d'autodefensa, de defensa, vull dir que estaven preparats, vull dir, per resistir, i era encara l'any de l'esperança de que els aliats encara es carregarien el règim de Franco després d'acabar amb el nazisme. Bé, en Fesseries de seguida doncs col·labora en les joventuts llibertàries, els sindicats d'arts gràfiques, vull dir, és quan comencen, es reparteixen les saques, torna a sortir ruta el portaveu de joventuts llibertàries, que reparteix per cines, per bars i per mercats a través de les saques de cinema, i comença ja una activitat ja de resistència al mateix 45-46. És quan aleshores treballa primer de cambrer i després de caixer a la rotonda del Tibidabo. És empresonat junt amb molts companys llibertaris el juliol del 46 i passarà bastants mesos a la presó fins a l'estiu següent del 47. És a partir del 47 quan comença la seva actuació guerrillera, crea els seus grups, es crea a Barcelona el moviment de resistència llibertària de diversos grups que intenten fer una resistència coordinada. Ell hi participa i després participarà en diversos grups com els dels Maños, de Quico Sabater, etc., en diverses actuacions. Diverses actuacions de resistència en diversos fronts. Direm, per ser breus, hi ha el front de les expropiacions dels bancs o de fàbriques. Això era important perquè amb els diners que es recollien servien doncs, per salvar vides per les famílies dels represaliats o companys que estaven en situació molt difícil, doncs per ajudar a tota aquesta gent en una situació dels anys 40 i 50 de repressió terrible i molt difícil, en què el poble treballador estava profundament humiliat, reprimit i escarnit. Bé, doncs en Fesseries comença amb els seus grups a actuar en expropiacions i per crear tota una infraestructura de resistència juntament amb altres grups que actuen en tota la zona de Barcelona i Rodalies i també en zones rurals de Catalunya. Fesseries no es dedica només als seus grups, no es dedica només a la expropiació dels bancs, sinó que es dedica a fer també actes de propaganda, de sabotatge. Són metrallades diverses comissaries de Barcelona, vull dir, fa diversos actes de propaganda, per exemple, quan arriba quan el dia 1 d'abril, el dia de la victòria, doncs posa bombes que esclatin en el pas de la desfilada de la victòria. Són famosos els seus, es dedica doncs, no sé, a fer també expropiacions a gent addicta al règim, quan són joieries, són molt famoses doncs, també les cases aquestes de la Casita Blanca i Pedralbes, cares de prostitució de luxe, on la burgesia catalana doncs, va allà, i ell doncs, també, és a dir, que es dedica a fer una resistència a tots els nivells, a diversos nivells possible. És molt curiós que aquesta resistència de armada, resistència de guerrilla, de maquis urbà, duri tants anys a Catalunya, duri tants anys a Barcelona. I dura perquè hi havia tot un substrat de classe treballadora que li donava suport. Hi havia també molts camperols que també li donaven suport, i després també hi havia també a França, hi havia les bases i els companys, milers i milers de companys llibertaris a França, que també tenien el suport. Bé, estem aquests anys 40 i 50, és una època de dictadura feixista, és una dictadura que el capitalisme, amb el capitalisme més ferotge, que s'expressa a través d'una dictadura ferotge i terrible. Bé, en Fesseries serà degut a, serà molt popular, igual que Quico Sabater, participarà juntament amb Quico Sabater en els sabotatges, per exemple, els consolats de, que van donar, que van votar a favor de l'entrada de la ONU, d'Espanya a la ONU. També participarà en un atemptat en contra de Quintela, que era el cap de policia de Barcelona, i en diversos controls de carretera per aconseguir passaports, etc. En Fesseries, malgrat tot, ha de fugir l'any 52, ha d'anar-se'n a refugiar a França, però de França no s'hi pot estar, no s'hi pot estar, perquè a França la policia francesa des del mateix 39, malgrat que aquí hi havia una dictadura i allà hi havia una democràcia, sempre va col·laborar amb el règim franquista des del mateix 39, i Fesseries perillava, perillava, diguéssim, de la seva, de que possiblement fos entregat a les autoritats franquistes, i aleshores decideix anar a Itàlia. A Itàlia estarà aquests anys, del 53 fins al 50, fins a principis del 57, amb companys anarquistes, amb companys llibertaris, i participarà activament en els grups, en els GAP, que són els grups d'anarquistes, grups d'acció anarquista proletària. En Fesseries, malgrat tot, tenir els companys aquí, i decideix tornar a Barcelona, decideix tornar a actuar, i amb dos companys més, l'any 56, doncs decideix tornar, està a França, a Tolosa, al Llenguadoc, i d'aquí passarà a la frontera, que serà l'últim viatge. Fesseries tenia un amic que era com el seu pare, un amic que el va voler ajudar fins al final, que era un metge, que era el doctor Pujol. Quan parlo del doctor Pujol, no em refereixo al senyor, a l'Al Capone català que tenim aquí, que es diu el senyor Jordi Pujol Soleil. No em refereixo al senyor Jordi Pujol, que és un que amb l'excusa de la pàtria, s'ha embutxacat de diners dels catalans. No em refereixo al doctor Pujol, Josep Pujol Grua, que va ser un metge que va ajudar sempre a la resistència. Era un metge que estava sempre pendent quan hi havia ferits en tiroteig, i sempre els ajudava. Era un metge que ja a l'Argelers, quan va haver-hi el camp de concentració del 39-40 d'Argelers, ell va crear ja tota una infraestructura per atendre els malalts, per atendre la gent. I no va, mai, sempre va estar al peu del canó ajudant, un metge ajudant els resistents anarquistes de Barcelona. Li tenia molt d'apreci, eren molt amics, i era en Fesseries el considerava com un pare. Aleshores, quan ell decideix de tornar a Barcelona, el doctor Pujol ja estava al Brasil exiliat, havia sortit de l'any 52-53 des de França, era molt perseguit, havia arribat a la ciutat de Porto Alegre amb d'altres companys anarcosindicalistes i anarquistes, estava allà. Ell va fer tot el possible perquè en Fesseries li va arreglar ja un passatge, ja que havia d'agafar a Gènova, un vaixell per anar cap al Brasil, estava tot arreglat perquè en Fesseries tornés, anés també a reunir-se amb el doctor Pujol. Però en Fesseries va rebutjar, perquè en Fesseries era un home de resistència, era un home de llibertat, era un home que no podia suportar que els seus companys, que el seu país, la seva classe, la treballadora, estigués fustigada i humiliada i represaliada. Ell havia de lluitar contra la injustícia, havia de lluitar en contra del capital més ferotge que tenia, que estava representat en el règim franquista. I va decidir tornar per seguir la lluita. I malauradament ja sabem com va acabar. Va acabar aquí amb un 11, a les 11 del matí, aquí ara fa justament 57 anys. He dit abans que vam tenir aquí a Barcelona i Rodalies una guerrilla urbana durant 20 anys. Això no s'havia donat mai fins aleshores. Hi havia hagut maquis, però sempre era rural, sempre era caire rural. Aquí va aguantar 20 anys, va aguantar molts anys, i això va ajudar molta gent a aixecar el cap dintre de l'humiliació i la repressió que patien. Me recordo fins i tot a la vegada dels tramvies del 51, van córrer molts fulls volants anònims que deien contra el requeter, visca en Sabater, per arreglar la vaga de tramvies, que vinguin Fesseries. Havia arribat a un gran grau de popularitat, fins i tot gairebé una mica mític. Aquesta guerrilla urbana va ser un precedent. Després tenim que el que als anys 60 i 70 a Sud-amèrica, amb els Tupamaros, amb els Montaneros, etc., també al Brasil, hi han dos teòrics importants de la guerrilla, que són Abraham Guillén i Marighella al Brasil, que parlen d'aquesta guerrilla catalana, d'aquesta guerrilla urbana, i diuen que ells són els seguidors, que la guerrilla urbana catalana és un precedent que ells utilitzen, coneixen i se'n fan servir de la seva estratègia. Bé, també no va ser només, això passa a Sud-amèrica, però a principis dels anys 70, a principis dels anys 70, hi ha una altra gent aquí a Barcelona que reprèn amb uns grups de treballadors, grups autònoms, que coneixent aquesta existència, aquesta referència de tants anys de guerrilla urbana, sobretot catalana, que va tenir més de 500, del 39 al 63, més de 500 baixes, més de 500 morts, assassinats, morts en combat, torturats o enllaços o familiars, més de 500. Això no s'estudia a les escoles de Catalunya. Potser si hi ha alguns mestres aquí ensenyants haurien de fer que aquestes coses sapiguessin. No se ve. Doncs, als anys 70... sorgeix un moviment obrer potent, i d'aquest moviment obrer més radicalitzat, més autònom, més llibertari, sorgeixen uns grups autònoms, vull dir, que reprenen les armes com havia fet abans en Fesseries. Fins i tot fan servir les mateixes armes que ell, fan servir, doncs, per exemple, les metralletes Sten, bombes de mà, fan servir plàstic, cols, etc. Vull dir, es fan també expropiacions a bancs, es fan sabotatges a comissaries de policia, a monuments feixistes, i els diners, igual que els diners de les expropiacions que feien els grups d'enfesseries i d'altres grups llibertaris serveixen per ajudar els represaliats, per ajudar la classe obrera, aquests diners serveixen sobretot per crear una biblioteca d'autoformació d'aquesta classe obrera emergent, radical, i per ajudar les seves lluites, les seves caixes de resistència. És a dir, que els diners dels bancs que són el robatori legal de la plusvàlua, el robatori legal dels diners de moltíssima gent treballadora, retornen en part per començar la lluita. Bé, doncs aquí també als anys 70 doncs ja diguéssim aquesta lluita diguéssim d'enfaceries i tal, doncs torna a reprendre en unes altres circumstàncies. Jo voldria, ja que parlo d'això perquè té referència, perquè nosaltres ho teníem molt present, la lluita d'en Quico Sabater, d'en Fesseries i tots els companys anarquistes que hi van deixar la vida, ho tenia molt present. Vull fer aquí esment, vull aquí el meu record sempre de dos companys del Mil que van ser assassinats igual que en Fesseries per l'estat franquista i pel capital, perquè nosaltres vam actuar també a les acaballes del franquisme, el mateix règim feixista. Em refereixo a Salvador Puig Antic, assassinat el 2 de març de 1974 a la presó Model, i Oriol Soler Sugranyes, assassinat a pocs metres de la Llibertat després de la fuga de Segòvia el dia 6 d'abril de 1976. La meva memòria i el meu record sempre per ells, són companys també com eren Fesseries i tots els altres, més de 500 que ens van matar en resistència pels nostres drets socials i els nostres drets com a treballadors i com a classe. Bé, intentaré acabar perquè si no després hi ha gent que també voldrà dir la seva. Volia dir només alguna cosa. Després d'això va venir una transició que mentre als anys 50, mentre companys com el Quico Sabater, com en Fesseries, com el César Saborit, com tant d'altres lluitaven aferrissadament en contra del règim, hi havia uns altres que anaven per a fer la reconciliació nacional. Em refereixo a don Santiago Carrillo, al PC i al PSUC, que ja en aquesta època ja volien fer la reconciliació nacional, que ho van aconseguir en la transició. En la transició van aconseguir fer aquesta transició, ens van fotre, van fer una sèrie de pactes, van reprimir les lluites que estaven començant, van reprimir les esperances del poble, les lluites veïnals, a les fàbriques, van fer pactes, i quan el règim franquista s'anava a la puta merda, quan el règim franquista, que era l'última dictadura, estava d'això, van sorgir unes forces que no eren d'esquerres, que es deien d'esquerres, que van apuntalar aquest règim. I ara estem patint el principi de tota la puta merda que estem patint ve d'aquí. I això ho hem de recordar. I ho hem de recordar per una cosa molt senzilla. Perquè ara, després de 40 anys d'aquest règim pseudodemocràtic en què tot estava ben atado i ben atado perquè hubo una sèrie de gente que hizo que así fuera i les ajudó, com és aquesta gent que he dit, aquests partits que he dit, ara això, no, això trontolla. El règim, l'estat espanyol se'n va a la puta merda, fa fallida. Aquests dos partits o tres partits que l'han aguantat, la cosa ja se'n va a la merda. La corrupció, la gent ja no s'ho creu. I ara començarà una segona transició. Ara estan parlant ja d'una segona transició. Companys i companyes, no ens deixem enredar, que ja vam patir una vegada i hem patit les conseqüències. No ens deixem enredar, que sorgiran oportunistes, sortiran gent que ens enredaran, sortiran gent que ara aquest estat que fa fallida, que se'n va a la merda, ara que seria el moment d'espritxar més fort, sortiran gent que li posarà pedaços, que intentarà, com va passar abans, amb bones paraules, ens fotran una altra vegada. Al tanto en tot això. Hi ha gent que diuen que volen guanyar Barcelona. Jo quan sento de guanyar Barcelona penso en el Barça, perquè a mi m'agrada que guanyi el Barça, jo sóc del Barça, i dic, cony, si juguen bé que guanyin. Hem de guanyar, hem de lluitar a través de la lluita, a través de la nostra lluita, a través de seguir una pràctica llibertària, antiautoritària. Hem de crear una alternativa real, una alternativa en les nostres pròpies eines, en les eines que tenim de treball, en les eines antiautoritàries. Hem de crear espais, hem de tornar a recuperar els barris, tornar a les fàbriques, als tallers, i des d'aquí és on s'ha de lluitar. Des d'aquí hem de lluitar i hem de recuperar la nostra força, la nostra dignitat. No ens deixem enredar, no ens deixem enredar amb falsos alliberadors o amb falsa gent que ara aprofitaran el moment, el seu moment, per ocupar el lloc com va passar abans per frenar aquesta lluita real emancipadora dels oprimits. I no vull ser, no vull acabar aquí, només per acabar diré que ens mantinguem, que siguem dignes en la nostra vida, en la nostra lluita, de tots aquests companys com en Feixeries i tants d'altres que van donar la seva vida per la llibertat amb majúscules i per la revolució. I res més, salut i anarquia. Un moment, sisplau, ara passo la paraula al company. Bueno, yo no soy muy serio, yo soy de una corriente que hacemos espiritismo y entonces el otro día vino Santiago Salvador y no sé si sabéis quién es Santiago Salvador. Santiago Salvador es el que tiró la bomba en el liceo y bueno, y entonces él hizo este mensaje para que hoy yo lo leyera aquí, ¿vale? Dice, bueno, el Santiago Salvador lo mataron con garrote vil. Fue un ajusticiamiento que se hacía allí por el Borne y sus últimas palabras fueron: ¡muerte a las religiones! ¡Viva la anarquía! Y después miró al verdugo y le dijo: no me apretes tanto que me haces daño. Todo lo que amo es anarquía. No quiero morir todavía. Resuenan palabras vacías: patria, religión, familia. Somos nación. Todo tan elevado, arriba y abajo. Con entendimiento, mozos, urbanos, policías, seguratas, soldados. No quiero morir todavía. Mi mente se va por los aires. Necesito vivir. Y todo lo que amo es anarquía. Grandes retratos, líderes sonrientes, políticos y filíticos te muestran sonrisas. No quiero morir por políticos, católicos y filíticos. La Moreneta, el Barça, mi mente se va con el viento. Todo está bien y nos vamos a dormir. Y lo único que amo es la anarquía. Y nos vamos a dormir. Dicen que todo está bien y nos vamos a dormir ahora. No se oye ese grito del sueño de la libertad y nos vamos a dormir, porque esto está muy negro, negro, negro, negro, y nos vamos a dormir. ¡Que se joda la patria! ¡Que se joda Dios! ¡Que se joda la familia! ¡Que se joda el partido! ¡Que se joda la mierda de la clase media! ¡Fuck off! ¡Fuck off! ¡Fuck off! ¿O es que vamos a tener miedo ahora a la mama autoridad? ¡A la mierda la autoridad! Y todo lo que amo es anarquía, no me equivoco. Anarquía y nosotros somos inseparables. ¡Putos policías comunistas, carceleros, nacionalsocialistas! ¡Presidio, cárcel, solidaridad con los presos en lucha, solidaridad! ¡Quemémosle, quemémosle y toquemos! ¡Anarquía, anarquía, basura fetichista! ¡Gosus, perros, os vamos a matar! ¡Generación conformista, clase media de mierda! ¡Asquerosos! ¡Matémoslos a todos! ¿Y nuestros ideales? ¡Matémoslos a todos! ¡Ya llegó el momento! ¡Y matémoslos a todos! ¡Uniformados, discotecas, puticlub! ¡Gosus, perros, matémoslos a todos! ¡Matemos a las vanguardias, a los líderes, a los jefes, a los curas, a los políticos, a los policías, a los carceleros! ¡Matémoslos a todos! ¡Ya llegó el momento, ya llegó el momento, ya llegó el momento! ¡Los voy a matar a todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Anarquía! Bé, ara obrirem un torn de paraules perquè tothom digui el que cregui adient. Bé, a veure, jo em dic Sònia Torres i volia ja fa doncs, uns anys dir alguna cosa, fer una petita aportació doncs, en aquest homenatge. Estic segura que tots ens trobem aquí doncs, compartint un sentiment i sobretot una proximitat fraternal en idees amb un company que van matar injustament, i jo agraeixo profundament totes les aportacions que han fet els companys respecte a la seva vida, respecte a la seva història, que ens ajudaran a tots plegats a no oblidar en Fazarías, aquest company tan pròxim. I sobretot m'omple de goig el trobar-me cada any aquí amb tants companys que ens ajuden a recordar-lo, i no trobar-me aquí sola i tenir el convenciment que doncs això doncs durarà, i que encara que jo no pugui venir, si algun dia doncs jo ja no hi soc, doncs continuarà i continuarem recordant-lo. Jo volia fer unes petites aportacions. Només un llibre que tinc dedicat a la Lola Iturbe, són textos meus, i volia sobretot les idees, recuperar les idees, aquestes idees que ens uneixen a tots. A mi m'uneixen a en Fazarías, i crec que doncs també les teniu vosaltres al cor, perquè si no, no ens trobaríem aquí a recordar-lo doncs com fem. Aquest text és de Tierra y Libertad, és un text escrit per la Lola Iturbe, que jo vaig recuperar doncs en el centenari del seu naixement, i que es titula Frente al fascismo. Ella escrivia en castellà i el llegiré en castellà, perquè veieu l'actualitat que té, recordeu-lo i bueno, escolteu-lo sobretot com si fos escrit d'ahir per avui. En el panorama mundial se acusan los relieves sombríos de las dictaduras que con sus leyes despóticas tienen al proletariado amordazado y hambriento. Todos los países que poseen la fama de ser los más civilizados se hallan en la actualidad sometidos al látigo del dictador de turno. En ningún momento de la historia como en el presente han sonado tanto la fanfarria huera y destemplada, los conceptos altisonantes de democracia, humanismo, civilización, justicia, libertad, fraternidad, igualdad. Conceptos sublimes que en el presente régimen no tienen otra realidad que la de ser esgrimidos en los mítines por cualquier político sin escrúpulos con el fin de encumbrarse. Mirad, compañeras, el espectáculo tan desolador que ofrece el mundo capitalista, agitado y convulsionado con su vorágine de infames autoritarismos. Frente al brutal empuje del fascismo, debemos preparar nuestro plan de ataque y defensa contra ese serio peligro que amenaza con destruir lo más preciado del ser humano, la libertad. Són paraules de Lola Iturbe. Tenia un altre fulletó. Sí, en el seu record. Bé. I ara ja només, perquè tenia altres coses per dir-vos, però volien llegir un poema que volia dedicar doncs al Fazarías, si no volia que s'allargués més doncs del necessari. Hi ha una altra ocasió, ja potser us llegiré algun altre. Us llegiré un poema meu que titulo Vent i que dedico a Fazarías, i el somni d'un país sense injustícies ni desigualtats, un somni d'un país alliberat del feixisme. Vent. El vent gemega per tot allò que deixa enrere. Frisa sense postos revoltijant entre els murs. Comença a aixecar la pols dels difunts que pren caire de llar. Escarritxos turbulents construeixen il·lusions, desperten els somnis. Gràcies a tots per ser aquí. Bueno, seguirem al torn de paraules, si vol parlar algú. Tens el micro, company. Recordando a Fazarías, queremos recordar a todas aquellas compañeras y compañeros que entregaron sus vidas a la causa anarquista. También a las que continúan haciéndolo, a las que continúan haciendo de su vida una lucha sin tregua, contra el Estado y el capital. Y especialmente queremos recordar a todas aquellas compañeras y compañeros que por llevar a cabo esta lucha son objetivo del Estado y se encuentran ahora mismo en sus celdas de aislamiento y tortura, en esos centros de exterminio a los que llaman prisiones. Desde aquí enviamos un fuerte abrazo a nuestras compañeras Mónica y Francisco, las cuales hace un año se encontraban aquí, entre nosotras, participando en este acto, y que ahora mismo, y desde hace 9 meses y medio, permanecen encerradas y dispersadas en diferentes cárceles del Estado español. Todo nuestro apoyo y solidaridad con ellas y con el resto de encarceladas y represaliadas alrededor del mundo por no agachar la cabeza y enfrentarse al poder en la lucha por la verdadera libertad. Libertad anarquistas presas, abajo los muros de las prisiones y viva la anarquía. Bueno, ahora vamos a dar la entrada a la música aquí al compañero y amigo. ¿Qué tal? Bueno, a ver, señor Fábregas, tú necesitas una cadera, ¿no? Bueno. Sí, a ver, sí. ¿S'acopla això o no s'acopla? No? Bueno, em penso que prescindirem del peu de micro. Bé, avui és un dia d'aquells que un s'emociona, no? Bueno, potser no, deixa-la aquí, així, gràcies. Perquè l'altre dia estava parlant amb el meu pare, jo vivia a aquest barri quan era petit i tenia, bueno, em pensava que havien matat Alfacerías just quan jo ja havia nascut i no era així, no? O sigui, jo vaig néixer 3 anys més tard i recordo que comentaris, no? Curiosament, en un barri com aquest hi havia gent molt de totes les històries. Jo era un nen molt petit, fins als anys 70 no vaig tenir certa consciència política. El dia de l'homenatge al Salvador Puig Antic vaig comentar que entre el Guinardó, aquesta part de Nou Barris, bueno, que això no sé si era Verdum llavors, no sé com li deien això ara. Si hi ha algú del barri que em corrigeixi, no? Jo vivia més cap als 15. Bueno, em semblava com molt heavy, no? O sigui, dir, hòstia, quasi els anys 60 hi havia gent que estava lluitant a la resistència, una cosa absolutament desconeguda en aquells moments, absolutament prohibida. I és molt important que actes com aquest es segueixin fent, no? El que deia la Sònia ara, no? que cal ser fermes amb això, no? Bueno, no me enrollo más y vamos a meterle un poco caña, ¿no? Fabre. ¡Hey! Veo las palomas devorando ávidamente los restos que alguien ha tirado en el asfalto. Mientras tanto, un amigo se pudre en el talego. Sigue implacable la lotería macabra de sus señorías. Mientras tanto, sucios negocios nublan el cielo, enturbian las aguas. Mientras tanto, necios gobiernos tiñen de sangre la cara del pueblo. ¡Tienen el poder! ¡Tienen la tele! ¡Tienen ya sabes qué! Nos humillan, nos someten y nosotros nos damos la cara, ¿o qué? Vamos, vamos, las palomas devoran ávidamente nuestros sesos tirados en el asfalto. Somos muertos vivientes, no nos enfrentamos a ellos, los ricos. Solo te quedas tú que eres pobre, pues tanto te mueres de asco. El silencio de tus actos abre la puerta al miedo. No tengas miedo, eres como la carne que rodea mis huesos. Mientras tanto. Bueno, vamos duros hoy. Ah, espera, yo sabía yo. Bueno, això avui va de lo que va, així que aquesta és per una persona que també està pendent de presó per una xurrada que era cremar una caixa cartró davant de les putes piràmides del capitalisme. Cuando sabes que no es sencillo luchar por algo que es digno. Cuando sabes que no es cierto que tus problemas no son míos. Entonces giras la cara para no encontrar la mirada en entonces giras la cara para no encontrar la mirada de Laura, Laura, Laura. Es por Laura, Laura, Laura. Ahora crees en mis palabras, han tenido que apresarla para que te des cuenta de que la lucha no cesa, de que la lucha no cesa y de que ahora es por Laura, de que la lucha no cesa y de que ahora es por Laura, es por Laura. ¡Hey! ¡Oh! ¡Es por Laura y por toda la fresa! ¡Es por Laura! ¡Es por Laura! Bueno. Bueno. Bueno, sí. Aquesta, una tarda d'aquelles que estava escoltant la ràdio, que jo sóc dels que escolta la ràdio tant en quant, encara, hi havia una notícia, aquestes fastigoses, no?, de la policia mentint, que és el que acostumen a fer, i escolto el tema de les declaracions del Puig respecte al cas Ester Quintana, no? Llavors em va agafar com una espècie de un atac de regalèssia, vaig agafar un paper, un boli, i vaig agafar la guitarra i vaig fer aquesta cançó. Ella pasaba por ahí, ella creía ser feliz, hasta que una tarde un golpe atroz su rostro deformó, un proyectil a la dignidad para firmar sucia autoridad. Nada que esconder debajo del disfraz, esta vez este no será una más. La has jodido, lo vas a pagar, has perdido antes de empezar. La has jodido, Madero, no vas a pagar, has perdido antes de empezar. Las mentiras del poder, aburridas, repetidas. Aunque el Puig diga que ha sido la CNN, la has jodido, lo vas a pagar, has perdido antes de empezar, la has jodido, Madero, lo vas a pagar. Antes de empezar. Bueno, gracias. Sí, ara, bueno, per les lluitadores d'avui en dia que estan i estem totes bajo el foco. Ahí estamos. Un poquito de punk acústico. Sí, siempre bajo el foco, aunque al menos lo espera. Su excusa ahora es nuestra resistencia, la verdadera razón está en su fascismo. Queremos evitar su confusión. No podéis evitar nuestra rebeldía. Podéis provocar nuestro incendio de libertad. No podéis tolerar nuestra anarquía. No podéis acabar con nuestra lucha día a día. Transforma su dinero en esperanza, dictadura policial, disfrazada de opulencia, sus perros morderán, a pesar de la miseria, queremos acabar con su libertad a media. No podéis evitar esta rebeldía, no podéis sofocar este incendio de libertad, no podéis nuestra anarquía. No podéis acabar con nuestra lucha. ¡Bajo el foco! Bueno, y per anar acabant i deixar pas a la resta d'artistes i companys que estan col·laborant amb aquest petit acte d'homenatge al company Facerías, anem a cantar potser una de les cançons que més ens agrada cantar, que té un text del Salvador Puig Antic i de Juan de Dios Ortiz, Voces Libertàries. Bueno, anem a fer una versió així, la que no salga, no? Bueno, va, un tumbao. El pueblo de la humanidad, mi patria es el mundo entero, lucho por la libertad, no creo en cura ni credo. Soy humano, soy creyente, las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Vamos arriba. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. De la lluvia, de las flores, del perfume del romero, me alegra ver los trigales donde sale el pan del pueblo. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido. Me asesinaréis al amanecer, escondidas pero temeroso, porque sabéis que mi nombre lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, se os escapa. Bueno, i ara sí, per acabar amb la nostra petita aportació, anem a intentar aproximar-nos a un d'aquells himnes revolucionaris que totes coneixereu, i anem a veure si coneixeu quin és, vale? Hijos del pueblo de hijos del pueblo te oprimen cadenas ahí, y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de pena, antes que esclavo, prefiero morir. La batalla la llena fascista y el pueblo con los anarquistas para que triunfe la libertad. Trabajador, no más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de la revolución social. Fuerte unidad de fe y de acción producirá la revolución. Nuestro pendón uno ha de ser, en la unión hará el vencer. No más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de la revolución social. De unidad producirá la revolución. Nuestro pendón uno ha de ser, solo en la unión está el vencer. Hijos del pueblo. Bueno. ¿Sí? ¿O fem canto tu pie? Sí. Una otra. Bueno, vamos a intentar hacer el canto tu pie. Ya que no está el Ramón Muns aquí, pues como si estuviera. ¡Hey! ¡Come on! Lluitarem per l'utopia, tant si volen com si no. No acceptem la jerarquia dels que imposen l'opressió. Caminem doncs dia a dia, sense fer-nos por camí. Treballant amb alegria, obtindrem el noble fi. No volem martells ni fletxes que ens arrenquin el pensar. Volem llum per les escletxes, un món trist que hem de canviar. I tots junts, germans de terra, germans de cor i de cervell. No demanem pas la guerra, però si n'hi ha, serem fusell, serem fusell. Aupa, Facerías, salut, llibertat i revolució social. Gràcies, gràcies, gràcies. Gràcies per haver lluitat per nosaltres, Facerías. Salut. Bueno, ara seguirem aquí amb les companyes i companys de Los Violentos, Poesia Rescate. Hola, bona nit. Som els Violentos i bueno, fem una sèrie de poemes socials i aquest és un poema que acabo d'escriure ara gràcies als companys que han estat aquí parlant i que ens han inspirat a poder continuar aquestes lluites que estem fent davant de l'opressió i dels de sempre, davant dels de sempre. Què fem aquí després de tants anys? Lluitar. Què fèiem fa 60 anys? També estàvem lluitant. I què faran els que sobrevisquin si no ens deixem la pell amb aquesta lluita? Seguir treballant contra totes les formes d'opressió, perquè no deixaran mai que siguem nosaltres qui tinguem la paraula. No ens donaran mai la llibertat, perquè tenen por de perdre els privilegis que ens van robant lentament. No podem deixar que ens deixin enganyar, que ens prenguin la dignitat, que ens venguin com a carn crua. Només si lluitem, si no ens adormim, podrem conservar lo poc que ens han deixat, la poca llibertat que només nosaltres hem aconseguit, lluitant dia a dia, mes a mes, any rere any. Estem sempre alertes davant de l'opressió que ens envolta i que sempre seguirà, només si ens deixem. Desolats. Sota la runa d'un poblat van trobar molta metralla, procedent, pot ser, d'una bomba que esclatà de matinada. Mai ningú podrà saber què somniaven aquelles criatures quan els va sorprendre la mort entre números en miniatura. Tarongers i oliveres cobreixen la mar germana. Pobres els que creixen amb la sang dels morts i mares que ploren i callen, perquè si el sol surt cada dia, no tothom ho podrà contemplar, només aquells que hi envien avions i fusells per a matar. El poble crida de por quan escolta les sirenes, sap que després vindrà el soroll i el dolor de les finestres. Assassins a sou que els pobles devasteu, alacrans verinosos amb bales de ferro. De quin pou beveu tan abominable aigua? Pou negre ha de ser per tenir tan poques entranyes. Tu casa, tu coche, tus cosas, tu vida. Más allá de las fronteras de lo tuyo, un mundo por civilizar conspira para quitarte tu casa, tu coche, tus cosas, tu vida. Y a tus cosas te aferras, porque así te han enseñado, y presto a defenderlas trabajas, compras, compites, sobrevives, dentro del limes de lo conocido, para pagar tu hipoteca, tus créditos, tus vicios, tu vida. Y así hacer bueno el dicho de lo malo conocido y lo bueno por conocer. Porque más allá están los bárbaros, que sueñan con un futuro, sin mío, sin tuyo, sin suyo, y lo peor de todo, contigo. Y volveré a pisar las calles de Barcelona esguinezada, viendo cómo su propaganda insulta nuestras ausencias, haciendo patria donde hubo lucha. Mientras los Mossos se apresuran a limpiar la sangre que diligentemente, gracias a sus golpes, han democráticamente derramado. Mientras una uniformada amenaza a las vecinas del Raval para que no declaren. Y una vez más, la constante arrogancia de los antidisturbios ocupa las calles con su brutalidad. Esta masa uniformada presenta esa independencia que nos cacarean. Para nuestra gente no es nada nuevo. ¿Qué más nos da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes? Intentaré llorar por tanta gente amontonada en los pasillos de urgencias y la limpieza que no esconde el dolor al que nos condenan. Mientras en su patria futura nos prometen una sanidad privatizada con una calidad de mierda. Y mientras... Los muy honorables, entre sardanas, viajes a Israel y victorias del Barça, esconden su botín en paraísos fiscales. La patria es algo más que el refugio de los infames. Es un enorme simulacro y nuestra gente pagando su deuda. ¿Y qué más da que lo que nos exploten sean españoles o catalanes? Intentaré obviar las torturas en las prisiones, los abusos en los centros menores y las escuelas ubicadas donde amontonadas criaturas adaptan a sus futuras celdas. Es que no veo ahora. Intentaré pasear por las pastorizadas calles de Barcelona sin que los turistas me invadan mi metro de intimidad, vigilado por guardias y cámaras mientras las mafias montan sus casinos y los padres de la patria les perdonan sus impuestos. Intentaré evitar la cora del paro y no golpear al cabrón que me entrevista para un trabajo. Estos se piensan que somos los criados o extras de su monumental decorado. Intentaré no encendiar monumentos ni bancos y no golpear a los señores que se exhiben felices con sus buenos coches. Solo recuperaremos nuestra ciudad cuando estalle la revuelta. Sé que cada derecho es una revolución abortada y su regulación el empeoramiento de nuestra vida. ¿Qué pensáis que vais a decidir? Simplemente la bandera del gestor de los recortes, las hostias y la precariedad. ¿Y qué más nos da que los que nos golpeen sean españoles o catalanes? Bueno, aquesta va dedicada al Juanito perquè, i a tots vosaltres, perquè això va dedicat a una plaça. I és en castellà. Dice, toda plaza que se precie debería tener un cojo, un señor que hable solo y un perro que se mea en todas partes. Ah, y palomas, muchas palomas. Si además es una plaza principal, debería tener como mínimo un par de bares donde los jovencitos sonrían y los abuelos puedan gruñir. Si además el camarero está como un cencerro, se podría decir que estamos en una plaza consolera. Pero de lo que de verdad podíamos prescindir es de un coche patrulla, la cara de un político despeinado y una señora gorda que grite ¡Juanito! ¡Juanito, coño! ¡Vete con tu madre! Porque la paz es importante y la armonía aún más. Y no estamos dispuestos a que nos molesten ni nos perjudiquen la salud. ¿Oyes, Ana? Oigo, Juan. ¿Y qué oyes? Oigo las olas. ¿Las olas? Sí, las olas. ¿Las olas del mar? ¿No te gusta el mar? Si no es eso. Pues escucha. ¿Lo oyes, Juan? Oigo, Ana. ¿Las olas? No estoy seguro. Pues no son olas. ¿Tú las oyes? No, ya no. ¿Se han ido? El mar se ha calmado. No te creo. ¿Cómo eran? ¿Las olas? Lo que oías. Preciosas. ¿Puedes verlas? Si cierro los ojos. Yo no veo nada. Porque no escuchas. Abre los ojos. No puedo. ¿Por qué callas? Quiero ver. ¿Por qué chillas? Quiero ir. No te enfades. No me enfado. Van a venir. No vendrán. Y nos quitarán el mar. Si lo ven. No llores. No lloro. ¿Y esas lágrimas? Son saladas. Te estoy viendo. Es el mar. Ya estamos. Se me escapa. Nada escapa aquí. Las olas, sí. Tengo miedo. Estoy aquí. Por eso. No te entiendo. Vienen a por ti. No es mi hora. Cierra los ojos. Ya está. Acompáñame. Te acompaño. Ya los oigo. No escuches. Pasan de largo. Coge mi mano. ¿Qué ha pasado? Se los llevó el mar. Ahogados. Perdidos. Gracias. No hay de qué. Saldremos de aquí. Juntos. Pronto. E iremos a la costa. Veremos el mar. Otra vez. Y las olas. Y las olas. ¿Las oyes ahora? Las oigo. Gracias. Esta es la última que hacemos. Vale más no cansar. Aprenderemos tras los escaparates donde destrozados maniquíes aman al fuego escupido por las botellas explosionadas. Aprenderemos mientras en las calles crecen nuestras ilusiones jugando con la muerte como un niño juega al varón en los abandonados parques. Y veremos nuestras palabras hechas actos más allá de las alambradas de la impaciencia. Dentro nuestro es la destrucción y un nacimiento, y ocurrirá todo al mismo tiempo. Enséñame las mil palabras que esconden tus ojos. Háblame de los huesos perdidos y las vidas torturadas. Que salgan huracanes de todos los labios para gritar verdades y acallar las voces eléctricas de la mentira y la ignorancia. Derretiremos con nuestras manos las sólidas piedras y los metálicos muros para poder abrazar a los amados presos. Y las estrellas brillarán en un cielo bajo el cual el mundo gira sin el sonido del látigo. Aprenderemos a vivir y a morir sin las palabras impuestas mientras luchamos por los estridentes silencios, porque nuestras mentes son nuestras riquezas y nuestras espaldas nuestras joyas. Ve ara donar en pas a una mica de flamenc combatiu. Bona nit. Començarem amb una cançó per boleries, que segurament coneixeu, i que es va dedicar a tots els executats, bueno, en concret als últims 5 executats pel franquisme. Es titula A l'alba. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son esas que hieren como amenaza. Dicen que sangra la luna y al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba, y al alba, al alba, y al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en la cloaca. Comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina vienen con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba y al alba, al alba y al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, y esta silenciosa danza. Maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandone. Ay, amor mío, al alba y al alba, al alba y al alba, ay, quiero que no me abandone, ay, amor mío, al alba, al alba, al alba, y al alba, al alba, y al alba, al alba, y al alba, al alba, ay, parece que adivinara, ay, amor mío, al alba, y al alba, al alba, y al alba, al alba, y al alba, al alba, y al alba, al alba, ay, quiero que no me abandone, ay, amor mío, al alba, y al alba. Continuarem amb uns fandangos de Huelva que va fer el Cabrero. Que la tierra te dé, tienes que darle primero. Pa' que la tierra te dé, como no la riega el cielo. Y tú le apagues la sed, no pides. da el fruto luego. Per anar acabant, farem intentarem fer una petenera que l'acabarem per Boleries. Nunca lo hemos visto trabajando en el arao, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Hasta que las jornaleras se apoderen de los campos, y hasta que las jornaleras se apoderen de los campos. Y anda jaleo, jaleo, y anda jaleo, jaleo, ya se acabó el arboroto, que ahora empieza el tiroteo, y vamos al tiroteo. Me subí a un pino verde por ver si lo divisaba, por ver si lo divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que lo llevaba, del coche que lo llevaba. Y anda jaleo, jaleo, y anda jaleo, jaleo, ya se acabó el arboroto, ya al tiroteo, que vamos al tiroteo. Que ya empieza el tiroteo. Y anda jaleo, jaleo, y anda jaleo, jaleo, y anda jaleo, jaleo. Doncs no sabem si ara intervindrà algú més o si teniu ganes d'una mica més de flamenc. Una miqueta. El 3. Farem ara uns tangos de Triana, que és un barri a Sevilla. Hem passat també per Huelva abans amb els fandangos. Doncs... El 3, no? La fas? El 3? No me'n recordo. Tran, tran, tran. tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran tran. La sangre se me revela cuando me da pa' pensar que aquí unos tienen de todo. Ay, que otros no tienen de nada. Ay, ley, ley. Ay, lera, ley, ley, ley, ley, ley. Ay, lera, lera. Tiene la ley quien más domina. Tiene la tierra los ricachones. El que la tiene no la cultiva. Le, ley, lera, ley, ley, ley, ley, ley, lera, ley. Lera, ley, ley, ley, ley, la. Ya va siendo hora que a los jornaleros. Ya va siendo hora que a los jornaleros le entreguen la tierra si no labran ellos. Que lo mismito que como debiera ser, que el martillito pa' lo de industria, que los derechos pa' la mujer. Lerey, ay, lere, ley, ley, ley, lerey, ay, lere, lera. Soy como el caracobo que me llevo el interés, llevo la casita cuevesta, así no pago el alquiler. Ay, ley, ley, ay, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ay, ley, ley, ley. Si levanto el puño me llaman guerrera. Si levanto el puño me llaman guerrera. Y yo les contesto, si levanto el puño saludo a la obrera y saludo a la obrera, saludo a la obrera, saludo a la obrera. Que lo mimito que como debiera ser, que el martillito pa' lo de industria, que los derechos pa' la mujer. Y el martillito pa' lo de industria, que los derechos pa' la mujer. Ay, lerey, ay, lerey, ley, ley, ley, lerey, ay, lerey, ley, ley, ley, lerey, ay, lerey, lera. Con el garrotán, con el mismo garrotín que a ti te dará. Tran, el trigo se siembra a mano. El trigo se siembra a mano, y a mano lo siembro yo. Otro viene y se lo lleva, que a mí me queda el sudor. El garrotín con el garrotán, de la vera, vera, vera y vera va. Y al caballo me salvé, lo doblegan los peones, pero este pueblo rebelde, que no ha nacido quien lo dome, el garrotín con el garrotán, con el mismo garrotín que a ti te dará. Y unos pocos por aquí y otros pocos por allá, que entre tantos defensores y el pueblo sin libertad. El garrotín con el garrotán, de la vera, vera, vera y vera va. Me voy, el garrotín con el garrotán, de la vera, vera, vera y vera va. Anda, mira tú qué bien, anda, mira tú qué bien, y ahora que el pueblo te aclama y el plumero se te ve. El garrotín con el garrotán, de la vera, vera, vera y vera va. El garrotín con el garrotán, con el mismo garrotín que a ti te dará. Doncs donem pas a algú altre que vulgui dir unes paraules o fer un... Bueno, quina gent més bona, eh? Muy buena esta gente. El día del Puig Antic flipé con ellos. Bueno, tenim entre el públic una amiga, cantautora, que crec que l'heu de conèixer. Si no la coneixeu, us la vaig a presentar ara. Es diu Sílvia Tomàs. I me parece que... Venga, venga, Sílvia, anímate. Entera, buscando problemas en la solución, buscando el sendero en muros de hormigón. Vueltas que bajan y suben atentas, que son el bien y el mal, buscando me pierdo con tanta certeza. Vueltas que da la vida entera, buscando la vida, la vida partió, siguiendo verdades desapareció. Balanzas que cuadran el tiempo humano. Ya no hay obviedades, ya nos marcó la relatividad. Con tantos sillones nos envolvió la comodidad, la comodidad, la comodidad, la comodidad. Nos está matando a todos, nos está cubriendo de oro, nos está hundiendo con el tesoro. Ay, nos está hundiendo con el tesoro. Que da la vida entera buscando sosiego entre tanta guerra, buscando la mano que me quite culpa, buscando la piedra escondiéndola bajo la tierra, escondiéndola bajo la tierra, y escondiéndola bajo la tierra, y escondiéndola bajo la tierra. Pero la tierra llora, la tierra llora, y la tierra llora, la tierra sangra. Vueltas que se crecen con el tiempo, que viven del viento, amnesia de lo que fue muerte, olvidadas en la memoria, y que siento que llega el momento, el murmullo de la gente lamiéndose las heridas, buscando miradas que miran, buscando gritos que se oigan, buscando la vida perdida, amando la tierra que llora. Ay, amando la tierra que llora. Amando la tierra que llora. Bueno, pues tocaré Desobediència, l'última és una poesia pròpia, aquesta és una companya de lluites també, i una mica pues, per el que estem aquí, per totes les persones que continuen lluitant i estan preses, per les que desobeïm, i això. Sergi, tu què, no toques amb mi? Mai entendrà la nostra manera de fer, l'escola mai explicarà la lliçó d'empoderament, la indústria mai permetrà l'autonomia col·lectiva, i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència, la policia no podrà capturar les ànimes lliures, el jutge no podrà emetre cap sentència, els advocats no podran defensar cap acció, i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. El capitalisme no ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença, la revolució no serà televisada, i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. La nostra riquesa, els mercats no podran comprar la nostra essència. L'Estat no podrà dictar-nos les ordres i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. L'autoorganització no serà mediatitzada, el suport mutu acabarà amb la seva assistència. La transformació radical no sortirà als manuals i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. No ens tallarà les ales, la premsa no tindrà cap compareixença. La revolució no serà televisada i a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cabrà la nostra desobediència. I a la presó no hi cap la nostra desobediència. Ja les presons no hi caben. Bé, en aquest moment, dissortadament, ja es toca acomiadar-nos. Us agraïm molt a totes i tots l'haver estat amb nosaltres. A la mateixa hora també us esperem entre tots fer-ho l'any vinent i alhora també el qualsevol acte al Memorial Llibertari, que hi siguem la màxima de gent possible per no oblidar la flama. Salut i anarquia!